kan göra ont mer än vi tror. När vi ser dem med dig hade jag allt det som försvann en gång. Bara du vill så stanna. Finns ingen annan som kan betyda någonting. Bara du vill så finns jag. Just nu då minns jag varför min kärlek är din. Bara du där i din hand. Så kom. Vi har så mycket kvar och varje steg jag tar det vill jag ta med dig. Bara du vill så stanna. Jag vill än att få känna.